Natatandaan mo pa ba kung ano ang tunay na kulay ng tubig sa body sa mga bata na nananais na magtampisaw? Tanging ikaw at ako lang ang makapagbibigay na kasagot ako sa ama talaga papunta ang mga puso sa gubat. Huwag tayong magulat kung isang araw tayong lahat ay mamumulat na wala ng hangin na papasok pa sa ating katawan. Lahat ang ito'y dahil sa ating kagagawa. Kung meron pa lang tinira malasakit sa kalikasan, tapi kamay, tayong lahat magtulungan. Sama-samang umawit kami ay yung sabayan. Sama-samang umawit kami ay yung sabayan. Nang basura ilog na nananalanta hangin na laso ng ihip tanim na sa isip ko't kamalayan puno tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo ang nag-iisang mundong iniiwan nyo sa amin. Pakaingatan lang ng gusto. Tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo ang nag-iisang mundong iniiwan nyo sa amin. Kaingatan lang ng husto. Gano'n ba kadaming buhay ang dapat nating iyali? Upang mapakinabahan ang bawat buti na bahay na palaging nasisira kapag umulan. Wala nang puno sa gubat kaya di na mahadlangan. Pagkalasin ng hangin ang tangi namin dalangin. May abutan pa ang mga susunod pa sa ating at isa na maamoy kung gano'ng kabaho ang ilog na dati palagi kung nilalanguyan. Ang napakalawak na lupang puno lamang ng basura. Di mapaglalaruan ang mga susunod na barang at sinasalo sa anong mga ating pinagamitan. Kaya sama-sama nating alagaan ang kalikasan. Bulok ang ani sa dagat, bukid sa lalawigang malinis, tanaw lang sa textbook ng paaralan. Tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo ang nag-iisang mundo iniiwan nyo sa amin. Pakaingatan lang ng gusto. Tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo ang nag-iisang mundong iniiwan nyo sa amin. Pakaingatan lang ng gusto. Pakaingatan lang ng gusto. Huwag hintayin maubos ang gubat bago tayo sa problema ay mamulat. Bigyang pansin ang taghubat tabi-tabi po sa mga mag-